بسم U ime الله Allaha, الرحمن svemilosnog, samilosnog. الرحيم. يسبح لله ما في Allaha slavi sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Njemu pripada vlast i njemu pripada hvala. I on sve može. On je taj koji vas stvara, pa ima od vas i nevjernika, a ima od vas i vjernika. A Allah sve vidi šta činite vi. Nebesa i zemlju s istinom stvorio je, a i vas oblikuje i likove vaše vam lijepe daje. Njemu je povratak. On znade sve šta je na nebesima i sve šta je na zemlji. I zna ono šta vi tajite i šta na javu iznosite. I Allah sve šta grudi kriju znade. Zar vam vijest došla nije o onima koji nisu vjerovali još prije, pa su iskusili kob stvari svoje, a njima pripada i kazna bolna. Zato što su njima dolazili poslanici sa jasnim znacima, pa su oni govorili, zar da nas napućaju neki ljudi, pa nisu vjerovali i okretali su se. A Allah je neovisan. On je neizmjerno bogat i hvaljen. Misle oni koji ne vjeruju da proživljeni neće biti. Ti reci, bit ćete, tako mi gospodara mojega. Zbilja ćete proživljeni biti vi. A zatim ćete biti obaviješteni o svemu što ste činili. A to je Allahu lahko. Pa vjerujte u Allaha i njegova poslanika i u svjetlo koje objavljujemo. A Allah je obaviješten o svemu šta vi činite. I na dan kad vas on sakupi, na dan zbora, a to je samo obmani dan, koji bude u Allaha vjerovao i dobra djela radio, on će mu prekriti grijehe njegove i uvesti ga u rajske bašće. Kroz koje teku rijeke, u njima vječno ostat će. To pobjeda golema je. A oni koji nisu vjerovali i koji su znake naše poricali, takvi će biti vatre stanovnici. U njoj će vječno oni ostati. O, staništa li užasna! Nema udesa ni jedne nevolje bez Allahove volje. A ko u Allaha vjeruje, on naputit će pravom stazom njegovo srce. Allah svaku stvar znade. I pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako se vi okrenete, pa na našem poslaniku samo jasna obznana je. Allah, nema drugog božanstva osim njega. Pa nek se oslanjaju vjernici na Allaha. O vjernici, zbilja među vašim ženama i djecom vašom ima vaših neprijatelja, pa na oprezu spram njih budite. A ako preko toga prijeđete i ispriku prihvatite i oprostite, pa doista i Allah prašta i samilostan je. Zbilja su i meci vaši i djeca vaša kušnja. A kod Allaha je zbilja nagrada golema. Pa bojite se Allaha koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i dijelite dobro zarad samih sebe. A koji se očuvaju tvrdičluka duše svoje, takvi, eto, uspjet će. A ako Allahu s draga srca zajam date, On ga vama mnogostruko vratit će i grijehe vam oprostit će. Allah je zahvalan i blag. Znalac svijeta nevidljivoga i svijeta vidljivoga, silni, mudri.